בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי ההלכות יורה דעה, כרך א', הלכות נידה, הלכה א'. א', על פי מה שמבואר במאמר מי שרד הסכינה, הנזכר לאל בהלכות גילוח, שלפעמים המלכות נופלת ונעשה התגברות הארבע מלכויות חס ושולם שכלולים במלכות המולק. וצריך לקוצרה ולחותך משם ולהעלותה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים שהם בחינת בינה ליבה. והקצירה היא על ידי חסד והתגלות החסד על ידי תוכחה בבחינת יהלמני צדיק חסד ויוכיחני, עיין שם היטב. נמצא שעיקר קלקול המלכות חס ושלום הוא כשאין תוכחה. כי אז אין החסד מתגלה, ואזי אין יכולים לחותך ולהבדילה מן ארבע מלכויות כנל, עיין שם במאמר הנל. ואזי כשארבע מלכויות יונקים מן המלכות חס ושלום, אזי הוא בחינת דם נידות, שמשם יניקתם. כי כלליות ארבע מלכויות הוא המלא כמו שמבואר שם. והוא זרע עשיו שנקרא אדמוני, מחמת שהוא מלא דם. כי עשיו היה שואב כל אדם נידות בבטן אמו כמובן. וזה שמובא בדברי רבנו במקום אחר, במאמר החותמות, שעל ידי קלקול התוכחה שהוא בחינת חותם הרגלין, נעשה דם נידת חס ושלום, היינו כנל. כי עיקר בניין המלכות הוא על ידי בחינת הרגלין כידוע, שזה בחינת תוכחה. כי המוכיחים הם בבחינת רגלין, כמובן בדברי רבנו שם, אין שם. ב' ואחר כך, כשנפסק הדם, צריכה לספור שבעה נקיים, ואחר כך טבילה במקווה. זה בחינת הבא להיתאר מסייעין לו, אומרין לו אמתן. כי אף שפסקה מלראות, ואין יונקים ממנה כל כך, עם כל זאת, עדיין אין הראויה לשוב למקומה להתייחד עם בעלה, עד שתמתין ותספור שבעה נקיים. כי אם, כי אחר התחלת התשובה, דהיינו עזיבת החטא, שהוא בחינת הפסקת הדם נידות, עדיין אי אפשר להתקרב תכף להשם מטבח, עד אשר יצטרף ויתלבן וישמור עצמו מן החטא כמה ימים, כדי שעל ידי זה יגרש ממנו הסתרה אחרא שהייתה נרחזת ותתפרד ממנו. ואז הוא ראוי לטהרה גמורה ולזכות לשוב למקומו. כי תחילת ההתקרבות הוא התרחקות, וצריך לסבול צער של אלו האיסורים של ההתרחקות שצריך לקבל עליו בתחילת התשובה. וזה בחינת קבלת התוכחה שהיא בדרך ביזיון. דהיינו מה שמוכיחין ומייסרין אותו בביזיונות והתרחקות כנל. ובזאת התוכחה נתגלה החסד כמו שמבואר שם. וזה שכתוב מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב השם יוכיח וכו'. כי התוכחה והאיסורין הם אהבה שהוא בחינת חסד שמלובש בהתוכחה הנ"ל. ועל כן הם שבעה נקיים, כי שם מלובש החסד שהוא כלול משבעה. כי חסד הוא יום הדאזה למכול הוא יומי. ועל ידי השבעה נקיים שרחוקה מבעלה שהוא בחינת תוכחה, שם מתגלה החסד שכלול משבעה כנ"ל. ועל ידו נקצרת ונבדלת מן הסתרא אחרא. שהם ארבע מלכויות הנ"ל שאחיזתם בבחינת השבעה מידות, שהם בחינת ימים, ששם אחיזת הסתרא אחרא שהוא בחינת ימי רע. אבל למעלה משבעה ימים אין להם אחיזה, כי שם כולו טוב. ג. ואחר כך תובלת במקווה מים. והמקווה היא בבחינת תלמא דעתא שהיא בבחינת בינה. כי בעלמא דעתא כתיב, תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שהיא בחינת מקווה, וכמו שמבואר לאל בהלכות מליחה ובהלכות טבילת כלים אין שם. היינו, שעל ידי השבעה נקיים שהם בחינת התגלות החסד, שכלול משבעה יומין, על ידי זה נקצרת מן הארבע מלכויות כנל, ואזי נכנסת במקווה שהיא בחינת בינה ליבה, שעל ידי זה עולה אל אור הפנים כמובן במאמר הנל. שעל ידי בחינת בינה ליבה עולה אל אור הפנים עיין שם. וכן נהייתה שעל ידי המקווה זוכין לאור הפנים. וכן תיקוני המלכות הנ"ל מרומז במקווה עצמה. כי מימי המקווה הם בחינת מימי החסדים שעל ידם נקצרת מן הסתרא אחרא כנ"ל. והמים צריכים להיות על הארץ דייקה, כי הארץ הוא בבחינת רגלין, כמו שכתוב, והארץ אדום רגלי, שהוא בחינת תוכחה כנ"ל, ששם מתגלה החסד שהם מימי המקווה כנ"ל. וצריכה שתהיה מתכסה ומתעלמת בתוך המקווה בבחינת אלמא דעתה, ששם מתכסים ונעלמים כל הדברים בבחינת עין לא ראתה וכו', וכמובן לאל בהלכות הנ"ל. ועל ידי זה מקבלין אור הפנים על ידי בחינת בינה, שהוא בחינת המקווה כנ"ל. כי המקווה הוא בחינת חסד עליון ודעת גדול כמובן במקום אחר. והדעת הוא אור הפנים, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. דלת. ועל כן, שיעור המקווה 40 סאה זה בחינת בינה, כמו שאמרו, בין 40 לבינה. ועל כן שיעור מידתה אמה על אמה ברום 3 אמות, ואז דייקה יש בכוח להעלות הנידה מטומאה לטהרה. כי עיקר תיקונה ועלייתה על ידי בחינת רגלין כנ"ל, שזה בחינת תוכחה כנ"ל, שמשם עיקר בניינה. וזה בחינת 3 רגלים שאז עלייתה אל אור הפנים, ועל כן נקראו על שם רגליים, כי עיקר עלייתה על ידי בחינת הרגלין כנ"ל. וזה בחינת 3 רגלים, כי כלליות הרגלין הם בחינת 3, בחינת נצח, הוד, יסוד. דהיינו על ידי מה שעולין לרגל בהליכת רגליהם, אזי על ידי הליכת הרגלין בעצמה עולה לבחינת הרגלין, שזה בחינת תוכחה. כי על ידי עלייה לרגל היה התעוררות גדול לעבודת השם ידבח, כי היו מעוררין זה לזה דרך הליכתם. כמו שמצינו באלקנה שכתוב אצלו, ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה. ואמרו רבותינו ז"ל, בדרך שהיה עולה בשנה זו, לא היה עולה בשנה אחרת, כדי לעורר העולם ולהוכיחם לעלות לרגל. ועל ידי זה שהיו הולכים לעלות לרגל, שזה בחינת תוכחה כנ"ל, על ידי זה מתגלה החסד כנ"ל. וזה בחינת מה יפוף העמייך בנעלים בת נדיב, שפרש רש"י על עלייתם לרגל ברגליהם. וזהו בת נדיב, שעל ידי זה מתגלה החסד, שהוא בחינת אברהם שנקרא נדיב. וזהו בת נדיב, שעל ידי זה עולה המלכות על ידי החסד לאברהם. ואז הוא בבחינת בת נדיב, בבחינת בת הייתה לו לאברהם אבינו, כמו שמבואר שם. ועל ידי זה היו עולין לראות את פני השם, שזה בחינת עלייתה אל אור הפנים כנ"ל. וזה בחינת שיעור המקווה אמה על אמה ברום 3 אמות. זה בחינת 3 רגלים שמשם עיקר התחלת עלייתה כנ"ל. וזהו בחינת אמה על אמה, זה בחינת צדיק יסוד עולם שהוא כלול מכל התלת רגלין והוא נקרא בשם אמה, כמו שכתב רבנו נורא יאיר, שהוא בחינת אמה בת 6 טפחים עיין שם. ועיקר תיקונה על ידו, כמו שכתוב, יהלמני צדיק חסד ויוכיחני. כי עיקר התוכחה שהוא בחינת רגלין, שעל ידו ניתקנת, הוא על ידי בחינת הצדיק שהוא כלול מכל 3 רגלין כנ"ל. גם ברום 3 אמות מרמז על 3 עליות שצריכה לעלות. כי תחילת תיקונה על ידי תוכחה שהוא בחינת רגלין. וזה בחינת שעולה אל נצח עוד יסוד ושם נתגלה הרגל. וזה בחינת שעולה אל חסד גבורה תפארת, ועל ידי זה עולה אל אור הפנים. וזה בחינת שעולה אל חוכמה בינה דעת שהוא אור הפנים. ואלקנה שהיה נזהר מאוד לקיים מצוות עלייה לרגל כתיקונה כנ"ל, והיה מוכיח את ישראל כנ"ל, על כן זכה להוליד בן שהוא התחיל לעלות המלכות. כי שמואל התחיל לעלות המלכות כי הוא זכה למשוח מלכים הראשונים של ישראל, דהיינו שאול ודוד. ועל כן עיקר מלכות שאול היה תלוי במחיית עמלק, כי שאול המלך שהיה המלך הראשון של ישראל, וממנו התחילה עליית המלכות אל הקדושה, על כן הוכרח למחות זכר עמלק שהוא כלול מארבע מלכויות כנ"ל. ומחמת שלא נזהר בזה, והשאיר את הגג מלך עמלק, על כן נפסקה מלכותו, כי עיקר קיום המלכות על ידי מחיית עמלק כנ"ל. וזה שאמר שמואל, אותי שהלך השם למשוכחה למלך על ישראל, ועתה הלך והקית את עמלק ואחרמת אותו וכו'. כי זה תלוי בזה. מאחר שנמשכת למלך על ישראל, על כן אתה צריך למחות זכר המלא כנל. ועל כן הצטווה שאול בתחילת מלכותו, שבעת ימים תוכיל עד בואי אליך. כי מחמת שהיה המלך הראשון, והייתה אז עליית המלכות בתחילתו, על כן הוא צריך להמתין שבעה ימים בבחינת שבעה נקיים כנל, ומחמת שלא נזהר בזה, על כן מאז התחילה מלכותו להיפסק. וזה שדקדקו רבותינו זל ואמרו שנפסקה מלכותו, על שעבר על דברי נביא. על דברי נביא דייקה, כי המלך מוזר ביותר לקיים דברי נביא, כמו שאמרו רבותינו זל בפרשת המלך, שמוזר שלא יעבור אפילו על מצוות נביא. כי עיקר קיום המלכות תלוי בנביאים שהם בחינת רגלין, שמשם בניין המלכות כנל. וב. ועל כן צריכה הקלה לספור שבעה נקיים, אף על פי שלא ראתה. כי מחמת שאז תחילת עלייתה, כי קודם שניסית אין לה שלמות, ואז יש להם יניקה ממנה כמובה במאמר גזלה על עניין קידושים היין שם, ועל כן קודם הנישואין, שאז מתחיל תיקונה ועלייתה, צריכה למנות שבעה נקיים כמו הנידה כנל. ואז מקבלת שבע ברכות ונכנסת לחופה. כי השבע ברכות הן בחינת חסד שכלול משבע כנל, ועל ידם נקצרת מהם ועולה אל אור הפנים על ידי החופה שהוא בחינת בינה על מדעת. כמו שאמרו לעתיד, כל צדיק נכווה מחופתו וכו'. וכמובן בדברי רבנו נורא יאיר במאמר בעלותך וכולי עיין שם, שעל ידי החופה מקבל את אור הפנים בשבעת ימי המשתה עיין שם. וזה שאמרו רבותינו זל, קלה בלא ברכה, אסורה כנידה כנל. כי כל זמן שאין המקבל את השבע הברכות, אין הנקצרת ונבדלת מהם כנל, ועל כן היא בבחינת נידה כנל. זין. וזה ששיערו רבותינו זל שיעור קטם בשערות, דהיינו 36 שערות. כי המלכות הוא בבחינת שערות כמו שמבואר שם. והשיעור הוא 3 על 3 עדשות וכל אחת 4 שערות, עיין בשולחן אורך. כי המלכות כלולה מ-3 על 3 שהם 9 ספירות, כי היא עשירית וכלולה מכולם, והיא בחינת דלת שכלולה מ-4 עולמות כמו שמבואר שם. ובכל עולם כלולה מ-9 הנ"ל. ועל כן הם 36 שערות, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים כידוע. וסתם וסת למד יום, דהיינו בכל חודש. כי היא בחינת לבנה שהיא בחינת המלכות שמתמעטת בכל חודש. ועל כן אסור לחדש הלבנה קודם שיעברו עליו 7 ימים, בבחינת 7 נקיים הנ"ל. כי מיעוט הירח הוא בחינת שליטתם, כי עיקר כוחם על ידי מיעוט ופגם הירח כידוע. וכשמתחלת להתמלות, זה בחינת טהרתה כמובה, שהיא מתחדשת ומתארת כאישה לבעלה. ועל כן צריכים להמתין 7, בחינת 7 נקיים כנל.